درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے۔ برادران ملت، جس دور میں ہم جی رہے ہیں، جس دور میں ہم سانسیں لے رہے ہیں، یہ دور انتہائی کٹھن اور خطر اور صبر آزما دور ہے۔ یہ دور پر خطر، صبر آزما اور کٹھن کس لیے ہے؟ آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ یہ دور تو بہت آسان ہے، یہ دور تو بہت سہل ہے۔ پہلے جن چیزوں کے بارے میں ہم نے سنا بھی نہیں تھا، آج وہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں میسر ہیں اور ہم ان چیزوں سے فائدے اٹھا رہے ہیں۔ تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ یہ دور انتہائی پرخطر ہے، انتہائی کٹھن ہے اور انتہائی صبر آزما ہے؟ تو دوستوں، میں نے یہ بات اس لیے کی کہ بے شک آج سائنس ترقی کے اپنے عروج پر ہے، میں مانتا ہوں کہ جو چیزیں ہم نے سنی بھی نہیں تھی، آج وہ حقیقت کا روپ دھار کر ہمارے سامنے موجود ہیں اور قدم قدم پر ہم مسلمانوں کے لیے، ہم انسانوں کے لیے آسانیاں یا آسانیاں ہیں۔ لیکن یہ دور مشکل، پرخطر اور کٹھن اس لیے ہے کہ ہم سارے لوگ برائیوں کے دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں، چاروں طرف سے گناہوں نے ہم مسلمانوں کو گھیرا ہوا ہے اور برائیاں بھی ایسی ہیں کہ جو رکنے کا نام نہیں لے رہی، اور وہ برائیاں، مجھے معاف کیجئے گا، ہم کتنے ہی نیک اور متقی بنتے ہوں، وہ برائیاں ہمارے گھروں میں داخل ہو چکی ہیں، وہ برائیاں ہمارے وجود کے اندر داخل ہو چکی ہیں۔ رشوت کا بازار اپنے عروج پر ہے، سود کا لین دین روزانہ ہماری زندگی کا حصہ بن چکا ہے، زناکاری کتنی تیزی سے ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہے، شاید ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ لواطت جیسی برائی ہمارے معاشرے میں کس صورت کے ساتھ پھیل رہی ہے، شاید ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ بے حیائی اور بے شرمی ہماری زندگی کا گویا ایک طریقے سے حصہ بن چکی ہے۔ وہ چیزیں کہ جنہیں ہم بے حیائی اور بے شرمی 10-15 سال پہلے سمجھا کرتے تھے، آج ہم اس کی طرف دھیان دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو بے شک آج کا دور ترقی یافتہ ہے، بے شک آج کا دور سائنسی عروج کا دور ہے، لیکن مسلمانوں، یہ دور ہمارے لیے اس لیے خطرناک ہے کہ چاروں طرف سے گناہ ہی گناہ ہے، دکھاوا ہی دکھاوا ہے، ریاکاری ہی ریاکاری ہے۔ میں نہیں کہتا کہ سب لوگ زنا کرتے ہوں، لیکن زنا کی بھی تو کئی قسمیں ہیں۔ بعض لوگ آنکھوں کے زنا میں مبتلا ہیں، بعض لوگ ہاتھوں کے زنا میں مبتلا ہیں، بعض لوگ کانوں کے زنا میں مبتلا ہیں، بعض لوگ ٹانگوں کے زنا میں مبتلا ہیں۔ تو برائیوں کا میں دیکھتا ہوں کہ آج کے معاشرے میں نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ ہے، لیکن کچھ نصیب ہے وہ لوگ، اور میں کہتا ہوں کہ بندہ کتنی محنت کر لے وہ برائیوں سے اس وقت تک نہیں بچ سکتا کہ جب تک کہ اللہ اور اس کا رسول اسے برائیوں سے محفوظ نہ فرما دے۔ تو ایسے لوگ ہیں آج کے دور میں اس دنیا میں کہ جو برائیوں سے بچے ہوئے ہیں، اور شاید انہیں کی برکت سے یہ دنیا قائم ہے، ورنہ ہمارے گناہ تو اتنے ہیں کہ ڈر سا لگتا ہے کہ کہیں آسمان سے پتھروں کی بارش نہ ہو جائے، ڈر سا لگتا ہے کہ کہیں یہ سمندر طوفان بن کر ہماری طرف رخ نہ کر لے۔ تو وہی بعض لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے برائیوں سے بچایا ہوا ہے، اور یہ تو میں نے بڑی بڑی برائیوں کی بات کی ہے، لیکن بعض برائیاں ہمارے معاشرے میں ایسی ہیں کہ وہ ہم سب کی زندگی کا حصہ بن چکی ہے۔ میں ہوں یا آپ ہو، وہ چھوٹی چھوٹی برائیاں ہماری زندگی کے اندر داخل ہو چکی ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ میں متقی اور پرہیزگار ہوں اور آپ سب کے سب گناہگار اور بدکار اور سیاہکار ہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں بھی گناہگار ہوں اور ہم سب جتنے بیٹھے ہیں سب کے سب گناہگار ہیں، لیکن بعض چھوٹی برائیاں کہ جن کو ہم نے برائی سمجھنا چھوڑ دیا ہے، اور جس کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے، اور پھر ایک ذہن بعض لوگوں کا یہ بھی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ مفتیان کرام کو اس پہ لکھنا چاہیے کہ بندہ بڑے سے بڑا گناہ کر لیتا ہے، شراب پیتا ہے، اسے آپ شراب سے روکیں تو کہتا ہے حضور بخشوا لیں گے، زنا کرتا ہے، اسے آپ زنا سے روکیں تو کہتا ہے حضور بخشوا لیں گے، سود کھاتا ہے، اسے آپ سمجھائیں تو کہتا ہے حضور بخشوا لیں گے، اور اس طریقے کی دیگر اور برائیاں ہیں۔ اگر سب کے سب لوگ یہی بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں تو مجھے بتاؤ کہ اسلامی معاشرے کا جو تصور ہمارا دین پیش کرتا ہے وہ معاشرہ پھر کس طریقے کی ترقی پائے گا، اور وہ معاشرہ کس طریقے سے پھر پنپے گا، اور وہ معاشرہ پھر کس طریقے سے اسلامی معاشرہ کہلائے گا کہ معاشرے کے لوگ جب مسکانی ریچھ بن جائے اور لوگوں کی ماں و بہنوں کی عزتوں سے کھیلنے لگ جائے اور جواب میں یہ کہیں کہ حضور بخشوا لیں گے، تو مجھے بتاؤ تو صحیح کہ کیا اسلامی حکومت قائم ہو سکتی ہے، کیا اس طریقے سے اسلامی معاشرہ آگے بڑھ سکتا ہے؟ تو میں مفتیان اہل سنت کو کہوں گا کہ خدا کے لیے اس پہ لکھے اور قوم کے ذہن میں اس شعور کو بیدار کرے کہ حضور بخشوائیں گے، بے شک وہ بات سچ ہے، لیکن اس طریقے سے گناہوں کے دلدل میں گر جانا اور اپنے ساتھ 100 آدمیوں کے لے کے اس دلدل کے اندر گر جانا، یہ اسلام اس بات کا حکم نہیں دیتا۔ اسلام ہمارا پاکیزگی کا حکم دیتا ہے، اسلام تو ہمارا کہتا ہے کہ نیکیاں تم نے کی ہیں، بے شک کی ہوں گی، لیکن کوئی بھی نیکی کیا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی ہے؟ کوئی بندہ بھی اس مسجد میں جتنے بوڑھے موجود ہیں، مجھے بتائیے کوئی بوڑھا کھڑا ہو کے کہے کہ شاہ صاحب میں 80 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں اور میرے 80 سال کی 80 سال کی نمازیں قبول ہوئی ہو، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ روزے قبول ہوئے ہو، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ زکات قبول ہوئی ہو، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ لیکن مسلمانوں، جب یہ بات آپ جانتے ہیں کہ ہم کتنی ہی عبادت کر لیں، ہم میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہماری عبادت اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ تو خدا کے لیے یہ سوچ، وہ یہ سارے کام کرنے کے بعد پھر ہم نے اپنے آپ کو گناہگار ہی سمجھنا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے اور گڑ گڑا کر کے دعائیں کرنی ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالی تو ہماری خطاؤں اور ہماری لرزشوں کو معاف فرما دے. میری اور آپ کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی حیثیت نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, ایک جگہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو ارشاد فرماتے ہیں کہ جنہوں نے عشاء کے وضو سے کئی سالوں تک فجر کی نماز پڑھی ہے اور ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے کئی بار قرآن مجید ختم کیا ہے, حضور عبد القادر جیلانی رو رو کے فرمایا کرتے تھے, اے میرے اللہ اگر عبد القادر تیرے یہاں گناہ کا مستحق ہو تو مولا عبد القادر کو دنیا سے اندھا کر کے اٹھانا تاکہ لوگوں کے سامنے مجھے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. اللہ اکبر. کسی نے حضرت بایزید بستامی سے پوچھا, بایزید یہ بتائیے آپ کی داڑھی اچھی ہے یا میرے بیل کی دم اچھی ہے؟ بایزید فرمانے لگ گئے, اگر اللہ نے بخش دیا تو میری داڑھی اچھی ہے اور نہیں بخشا تو پھر تیرے بیل کی دم اچھی ہے. بایزید راستے سے گزر رہے تھے, کسی نے اوپر سے مٹی کا برتن الٹا کیا اور بایزید کے اوپر مٹی گرا دی. بایزید کا امامہ مٹی سے جو ہے وہ آلودہ ہو گیا, ریش مبارک آلودہ ہو گئی, سر سجدے میں جھکا دیا. عرض کرتے ہیں, مولا یہ جسم تو آنکھ برسانے کے قابل تھا, تیری بڑی مہربانی ہے کہ مٹی برسائی جا رہی ہے. تو لوگوں, ایک طرف ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جن کی ساری زندگیاں اطاعت خدا اور اطاعت رسول میں گزری ہیں, اور ایک ہماری زندگیاں ہیں, ہمارے پاس کچھ بھی تو نہیں ہے. ذرا سوچنا ضرور رات بستر پر سونے سے پہلے کہ وہ کون سی عبادت آپ کے پاس ہے, وہ کون سی نیکی آپ کے پاس ہے کہ آپ روز قیامت کہیں کہ مولا میں نے یہ نیکی کی تھی اس وجہ سے تو مجھے بخش دے. یاد رکھو مسلمانوں, کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. ہم دو وقت کی نماز پڑھ لیں تو اپنے آپ کو غوث اعظم ہم سمجھنے لگ جاتے ہیں, ہم پانچ وقت کی نماز پڑھ لیں تو غریب نواز ہم اپنے آپ کو سمجھنے لگ جاتے ہیں, اور دوسروں کو ہم گناہگار اور بدکار اور سیاکار کہنے لگ جاتے ہیں. دوستو یاد رکھو کہ اکابرین کا پیغام یہ ہے کہ ہم نے سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرنا ہے, لیکن پھر بھی رونا ہے, پھر بھی گڑگڑانا ہوگا اور اللہ سے کہنا ہوگا کہ مولا ہم نے بے شک یہ عبادتیں کی ہیں, اب مقبول ہے یا نہیں مقبول ہے, لیکن مولا اسے مقبول بنانا تیرا کام ہے. اے اللہ تعالیٰ تو ہماری خطاؤں اور ہماری لرزشوں کو معاف فرما دے. تو دوستو, بعض برائیاں جو بڑی چھوٹی چھوٹی سی ہیں, یا یوں کہو تو یہ جملہ بہت اچھا ہوگا, برائیاں تو بڑی ہیں لیکن ہم لوگ اسے چھوٹا سمجھنے لگ گئے, ہم لوگ معمولی سمجھنے لگ گئے. ہم کیا سمجھنے لگ گئے کہ زنا بہت بڑی برائی ہے, شراب پینا بہت بڑی برائی ہے, سود کھانا بہت بڑی برائی ہے, لواطت کرنا بہت بڑی برائی ہے. بس ہم نے ذہن میں ایک لسٹ بنا لی ہے, یہ پانچ چھ چیزیں ہیں جو بہت بڑی برائیاں ہیں اور باقی برائی کوئی برائی نہیں ہے. میں ایک طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں, ایک برائی ایسی ہے جو ہم سب کی زندگی کا حصہ بن چکی ہے, ہمارے وجود میں وہ برائی داخل ہو چکی ہے, اور وہ برائی غیبت ہے. ہم روزانہ نہ جانے کتنے مسلمانوں کی غیبت کرتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں چلتا. ہم جب دوستوں یاروں گھر والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کتنی بدگمانیاں کرتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں چلتا. آئیے میں اسی برائی کی طرف آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں, اور کوشش کرنی چاہیے ہم سب کو کہ ہم اپنے وجود میں سے اس برائی کو نکال دیں اور اپنی زبان زیادہ تر اللہ کے ذکر میں تر رکھنے کی کوشش کریں. آئیے قرآن کیا کہتا ہے. خالق کائنات فرماتا ہے, ولا تجسسوا, اور جاسوسی نہ کیا کرو, ولا یغتب بعضکم بعضا, اور ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کیا کرو, ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ, کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی شخص کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتم، تو تم اسے ناپسند سمجھتے ہو. واتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو. ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت توبہ قبول کرنے والا اور ہمیشہ بخشنے والا ہے. بس آئی چھوٹی سی آیت ہے، سورہ الحجرات کی آیت ہے اور آیت نمبر 12 ہے. دو باتوں سے منع کیا رب کائنات نے. پہلی بات فرمائی کہ بلا تجسسو، جاسوسی نہ کیا کرو. دوسری بات ارشاد فرمائی کہ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی تم غیبت بھی نہ کیا کرو. اب یہ دونوں باتوں پر میں تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں. یاد رکھنا کہ مسلمانوں کے عیبوں کا سراغ لگانا اور کسی مسلمان کی پوشیدہ حالات کو کریدنا، اس کو جاسوسی کہا جاتا ہے. کہ آپ کسی مسلمان کے در پہ ہو جائیں کہ مجھے اس کے عیبوں کو تلاش کرنا ہے، اور پھر آپ باتوں باتوں میں ایسی باتیں اس کے پیٹ سے اور اس کے منہ سے نکالنا چاہیں کہ جو آپ دوسروں تک پہنچائیں گے تو وہ خوش ہوگا، اور اس کی باتیں اس تک پہنچائیں گے تو وہ خوش ہوگا. قرآن فرماتا ہے ولا تجسسو، جاسوسی نہ کیا کرو. مجھے معاف کرنا مسلمانوں، باتیں بڑی کڑوی ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ میری باتیں بہت سے لوگوں کو بری بھی لگتی ہیں، لیکن یہ منبر کا حق ہے کہ کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، آپ کا کام منبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو حق بات کی طرف راغب کرنا ہے. آج ہم سارے سنی جو باہم دست و گریباں ہیں، آج ہمارے جو باہم دست و گریباں ہیں، ایک اسٹیج پہ جمع ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس کا مناظر آپ نے کئی بار دیکھے ہوں گے، مثال کے طور پر 12 ربیع الاول شریف کا جلوس آپ دیکھ لیں، سارے علماء ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک اسٹیج پہ جمع ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کسی دعوت میں چلے جائیں تو 5 افراد کا ایک گروہ اپنا گروپ بنا کے بیٹھا ہوگا، 5 افراد کا ایک گروہ اپنا گروپ بنا کے بیٹھا ہوگا. آج ہم، مجھے معاف کرنا، پگڑیوں کے رنگ میں جھگڑا کرنے لگ گئے. اس کے امامے کا کلر یہ ہے تو یہ ہمارا ہے، اس کے امامے کا کلر یہ نہیں ہے تو یہ ہمارا نہیں ہے. سوچو تو صحیح مسلمانوں کے ہم کس طرف جا رہے ہیں. اور میں تو کہتا تھا پہلے بھی اور اب بھی کہتا ہوں کہ 62 افراد یا 63 لے لو آپ، جو سانحہ نشتر پارک میں شہید ہوئے، وہ قوم کے جو 62 اور 63 افراد کے شہید ہونے پر بھی متحد نہ ہو، یاد رکھو کہ پھر اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت متحد نہیں کر سکتی. ہاں اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہو تو شاید ان میں اتحاد پیدا ہو جائے، ورنہ میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ اب یہ متحد ہونے والے لوگ نہیں ہیں. اور اسی لیے میں نے اس کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، یہ سارے بڑے بڑے لوگ متحد ہونے والے تو نہیں ہیں، لیکن میں سنی نوجوانوں کی سوچ کو سمجھتا ہوں. سنی نوجوان متحد ہونا چاہتا ہے، سنی نوجوان ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا چاہتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس کا آغاز میں 24 تاریخ سے YMCA گراؤنڈ میں کرنے والا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالی. شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی عظیم شان روحانی محفل سے انشاءاللہ تعالی سنی نوجوانوں کو میں پوری کوشش کروں گا کہ ایک پلیٹ فارم پہ لا کر کے جمع کر دوں. اور یہ بڑے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائے، لیکن ہم سارے لوگ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو سکتے ہیں. اور جس طریقے سے اب ہم تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں، اس سنی قوم کو بیدار کرنا ہوگا. اور میں سنیوں کو جانتا ہوں کہ سنی قوم جو کام 10 سال تک نہیں کر سکتی، لیکن اگر سنی قوم میں جوش اور ولولہ پیدا ہو جائے، اس قوم میں اگر آپ جنون کو پیدا کر دیں، تو سنی قوم خدا کی قسم 10 سال کا کام سنی قوم 1 گھنٹے کے اندر کر سکتی ہے. میں سنیوں کو جانتا ہوں، میں نوجوانوں کو جانتا ہوں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اب میں ان کو اکٹھا کرنے کی بالکل کوشش کروں گا، اور ایک نیا پلیٹ فارم اپنی سنی قوم کو دوں گا، اور پھر ہم ایک پیغام لے کر کے چلیں گے. مصیبتیں آئیں گی، صحبتیں آئیں گی، آگ و خون کے دریاؤں سے گزرنا ہوگا، لیکن یاد رکھو سنی مسلمانوں، اگر یہ چاہتے ہو کہ یا رسول اللہ کی صدائیں پورے پاکستان میں پھیلیں، تو ہم سارے سنی مسلمان کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا ہوگا، اگر تم یہ چاہتے ہو. کیوں؟ طالبان ادھر سے آتے ہیں، بنو جیل پہ حملہ کرتے ہیں، 400 آدمی چھڑا کے لے جاتے ہیں، دوسری جگہ پہ حملہ کرتے ہیں، اتنے آدمی چھڑا کے لے جاتے ہیں، ہمارے مولوی ممبروں پہ چیختے ہیں، ہماری تعداد تو 9 کروڑ ہے، ہماری تعداد تو 12 کروڑ ہے. ہم 12 کروڑ ہونے کے باوجود ایک ممتاز قادری کو جیل سے نہیں نکال سکے؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ کیا یہ زیادتی نہیں ہے کہ اس کو لوگوں نے صرف ہیرو اس لیے بنایا کہ ان کی تنظیموں کا فائدہ ہو؟ ہم نے وہ کام ایسا نہیں کرنا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے بڑھنا ہے. آپ دیکھیں گے کہ غلامان مصطفیٰ کا لشکر جس طرح سے آگے بڑھتا جائے گا، انشاءاللہ تکلیفیں خود بخود راستے سے ہٹتی چلی جائیں گی، اور انشاءاللہ تعالی اس پر ہم نے بڑے کام کرنے کی ضرورت ہے. تو مسلمانوں، جو ہمارے اندر علماء دور ہو گئے، آستانوں میں جو لڑائیاں ہیں، علماء میں جو لڑائیاں ہیں، پیروں میں جو لڑائیاں ہیں، وہ لوگ تو بظاہر بہت اچھے ہیں، یہ لڑائیاں کرانے والے کون ہیں؟ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، یہ بیچ کے چمچے ہیں جو کریدنے کی کوشش کرتے ہیں، جاسوسی کرتے ہیں، وائس ریکارڈز، وائس ریکارڈر اپنے پاس رکھتے ہیں. بتائیے آپ فلانے پیر صاحب کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بتائیے آپ فلانے مولوی صاحب کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ادھر اس پیر اور مولوی نے اگر کوئی کمنٹس پاس کر دیے، ادھر وہ ریکارڈ ہو گئے تو ادھر جا کے سناتے ہیں، وہ سمجھتا یہ تو بڑا بھروسے والا آدمی ہے، وہ کوئی کمنٹس پاس کرتا ہے تو ادھر آ کر کے سناتے ہیں. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ سنی بالکل جو ہے وہ ٹکڑیوں میں اس طرح سے تقسیم ہو گئے، اور ایسے لوگوں کا عذاب بھی بڑا شدید ہوگا جو اس طریقے کے کام کرتے ہیں. اب یہ لڑائی پیروں تک محدود نہیں ہے، گھروں میں جو لوگ لڑائی جھگڑے کراتے ہیں، میاں بیوی میں جو لڑائی جھگڑے کراتے ہیں، باپ بیٹوں میں جو لڑائی جھگڑے کراتے ہیں، ماں اولاد میں جو لڑائی جھگڑے کراتے ہیں، یاد رکھو کہ ان سب کا انجام بہت بھیانک ہے. تو رب کائنات نے فرمایا ولا تجسسو، اور جاسوسی نہ کیا کرو، یعنی کسی مسلمان کے عیبوں کا سراغ نہ لگاؤ، اس کی پوشیدہ باتوں کو کھریدنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ اس طرح سے اس کی پردہ دری ہوگی، اور اسلام ہمیشہ پردہ پوشی کا حکم دیتا ہے. دیکھو اللہ سب کچھ جانتا ہے یا نہیں؟ میں باہر کیا ہوں، اندر کیا ہوں، میرا رب سب کچھ جانتا ہے. آپ جتنے بیٹھے ہم سب نہا دھو کے تو آ گئے، پگڑیاں باندھ لیں، سفید کپڑے پہن لیے، عطر لگا لیا، جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں، ہم اندر سے کیا ہیں ہم جانتے ہیں، ہمارا رب جانتا ہے، ہمارے رسول جانتے ہیں. لیکن مجھے بتاؤ، سب کچھ جانتے ہوئے بھی کیا رب ہماری ان باتوں کو لوگوں کے سامنے رکھتا ہے؟ اس کا گھریلو کام یہ ہے، باہر کا کام یہ ہے، یہ اندر ایسا ہے، یہ باہر ایسا ہے، تو رب تو ہمارے عیبوں کو چھپائے اور ہم دوسروں کے عیبوں کو بیان کرنے لگ جائیں؟ لوگوں یاد رکھو کہ یہ بات بالکل درست نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بڑی شاندار بات ہے، آج سے یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو. حضور نے فرمایا جو اس دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا جانتا ہے گناہگار ہے، بدکار ہے، سیاہ کار ہے، اس کی بیوی اچھی نہیں ہے، اس کی بیٹی اچھی نہیں ہے، اس کے بچے اچھے نہیں ہیں، لیکن خاموش رہتا ہے، کسی کو نہیں بتاتا. کوئی پوچھے کہ آپ کے پڑوسی کیسے ہیں، تعریف کرتا ہے بہت اچھے ہیں. فرمایا جو اس دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. اگر آپ اس دنیا میں کسی کے عیب کو چھپائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت آپ کے عیبوں پر پردے ڈھاک دے گا، پردے رکھ دے گا، آپ کے عیب کو چھپائے گا. اللہ اکبر. حضرت ابو برزہ الاسلمی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اے وہ گروہ جو زبان سے تو ایمان لائے لیکن ابھی ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت مت کیا کرو، ان کی پوشیدہ باتوں کا سراغ مت لگایا کرو. جو مسلمانوں کی پوشیدہ باتوں کا پیچھا کرتا ہے اللہ اس کی مخفی باتوں کا پیچھا کرتا ہے، جو مسلمان کی پوشیدہ باتوں کا پیچھا کرتا ہے اللہ کے حکم سے اس کی مخفی باتوں کا پیچھا کیا جاتا ہے، اور جس کی مخفی باتوں کا پیچھا خدا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کے گھر میں رسوا فرما دیتا ہے. اگر آپ کسی کی مخفی باتوں کا پیچھا کریں گے نا، پھر اللہ کے حکم سے آپ کی مخفی باتوں کا پیچھا کیا جائے گا، اور جب اللہ کے حکم سے آپ کی مخفی باتوں کا پیچھا کیا جائے گا یاد رکھو کہ تم گھر میں بھی رسوا ہو جاؤ گے اور باہر کی دنیا میں بھی رسوا ہو جاؤ گے. سرکار نے فرمایا تم ایسا نہ کرو. اور اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ اسلام حکمرانوں سے بھی کچھ باتیں کہتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ جو ارباب اختیار ہے، ارباب حکومت ہے، وہ بھی بلا وجہ لوگوں کی جاسوسی نہ کرے، لوگوں کی خفیہ باتیں جاننے کی کوشش نہ کرے. اسلام ان لوگوں کو بھی منع کرتا ہے. اور بہت سارے طریقے ہیں خفیہ باتیں جاننے کے جو حکومتی ایجنسیز جن آلات کو استعمال کرتی ہے اور جس طرح سے وہ جاسوسی کرتی ہے، وہ ساری باتیں آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں. لیکن اسلام فرماتا ہے کہ اس طریقے سے نہ کرو کہ تم ہر ایک کے در پہ ہو جاؤ. جیسے کہ بعض ایجنسیز ہیں کہ جو سب کی فون کال ٹیپ کرتی ہے، ٹیپ کی جاتی ہے فون کالز، کون کیا بات کر رہا ہے، کون کیا بات کر رہا ہے. اسلام یہ تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جو لوگ ملکی دشمنی میں ملوث ہو، کسی کے قتل کی منصوبہ بندی کر رہے ہو، بم بلاسٹ کی منصوبہ بندی کر رہے ہو، دہشت گردی کی منصوبہ بندی کر رہے ہو، ان لوگوں کی باتوں کو ٹیپ کرنا، ان کی جاسوسی کرنا، اسلام اس کی تو اجازت دیتا ہے. لیکن بلا وجہ شریف آدمیوں کے پیچھے لگ جانا اور ان کی باتوں کو ٹیپ کرنا اور ان کی جاسوسی کرنا، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. پھر میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام کے اندر انسان کی پرائیویٹ زندگی، اس کی ذاتی زندگی کی کس قدر حیثیت ہے، اس کا اندازہ لگائیں آپ اس واقعے سے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، راتوں کو گشت کرتے تھے. ایک بار گشت کرتے ہوئے ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ آپ کے کانوں نے سنا کہ ایک مکان سے گانا گانے کی آواز آ رہی ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار پھاند کر اس گھر میں داخل ہو گئے. آپ نے دیکھا کہ ایک شخص گانا گانے میں مست ہے، اس کے قریب ہی شراب کی بوتل رکھی ہوئی ہے اور اس کے سامنے جوان عورت بیٹھی ہوئی ہے. حضور فاروق اعظم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے دشمن، کیا تجھے یہ گمان تھا کہ تو ایسی نافرمانی بھی کرے گا اور اللہ تیری پردہ پوشی بھی فرمائے گا؟ کیا تو یہ سوچ رہا تھا؟ اللہ اکبر. اس نے کہا، امیر المومنین، ذرا صبر سے کام لے، اگر میں نے ایک غلطی کی ہے تو تین غلطیاں آپ نے بھی کی ہیں. اللہ اکبر. آپ سوچئے تو صحیح کہ ایک عام سا آدمی ہے اور امیر المومنین فاروق اعظم سے کہہ رہا ہے، ذرا صبر سے کام لیجئے، اگر میں نے ایک غلطی کی ہے تو تین غلطیاں آپ نے بھی کی ہیں. فاروق اعظم فرمانے لگ گئے، وہ تین غلطیاں کون سی ہیں؟ کہا، دیکھیے، رب کائنات نے فرمایا قرآن میں، ولا تجسسو، اور جاسوسی نہ کیا کرو. آپ نے میرے مکان کی جاسوسی کیوں کی؟ ایک بات. پھر رب نے فرمایا کہ گھر میں داخل ہو تو دروازے سے داخل ہو. آپ دروازے سے داخل نہیں ہوئے، آپ دیوار کود کر کے میرے گھر میں آئے، دیوار پھلانگی آپ نے اور آپ میرے گھر میں آئے. تیسری بات، اللہ تعالی نے فرمایا جب داخل ہو تو گھر والوں سے اجازت لے لو. آپ نے اجازت نہیں لی اور آپ بغیر اجازت میرے گھر میں آ گئے. اگر میں نے ایک غلطی کی ہے تو تین غلطیاں آپ کی بھی ہیں. حضرت فاروق اعظم فرمانے لگے، اچھا اب یہ بتا، اگر میں تجھ کو معاف کر دوں تو آئندہ تو یہ کام نہیں کرے گا؟ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں توبہ کرتا ہوں امیر المومنین، آج کے بعد سے آئندہ میں کبھی بھی گانا نہیں گاؤں گا اور یہ کام نہیں کروں گا. آپ نے مجھے معاف کر دیا، یہ آپ کا مجھ پر احسان ہے. تو غور فرمائیے کہ انسان کی پرائیویٹ زندگی کیا ہے، اس کی ذاتی زندگی کیا ہے. اسلام اس کی حفاظت کرنا چاہتا ہے. اسی طرح سے نوجوانوں، آج کے دور میں آپ کو ایک بڑے پتے کی بات بتاؤں اور اپنا تجربہ بتاؤں. یہ جو آپ فیس بک استعمال کرتے ہیں، آپ ٹویٹر کو استعمال کرتے ہیں، اور اب تو بہت ساری چیزیں آ گئیں، واٹس ایپ بھی آ گیا، وی چیٹ بھی آ گئی، وہ ساری چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے ان ساری چیزوں پر اپنے گھر والوں کی تصویریں نہیں ڈالو، اپنی بیوی کی تصویر نہیں ڈالو، اپنے بچے اور بچے کی تصویر نہیں ڈالو، اپنے گھر کی تصویر نہ ڈالو. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں جو کرائمز کرنے والے لوگ ہیں، صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، پوری دنیا میں جو کرائمز کرنے والے لوگ ہیں، وہ لوگ یہ ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں. گھر کی تصویر دیکھ کے انہیں اندازہ ہو جاتا ہے یہ کتنا پیسے والا ہے. بیوی بچوں کی تصویر وہ اس میں سے نکال کر پھر اس کو علیحدہ کر دیتے ہیں اور گندی گندی سائٹس پر ان تصویروں کو لگا دیتے ہیں. خدا کے لیے ایسا کام نہ کرو، ورنہ یہ ساری چیزیں آپ کی مشکلات کا سبب بن جائیں گی. اگر آپ نے ڈالی ہے تو فوراً اس کو ڈیلیٹ آپ کر دیں. ٹھیک ہے، آپ مذہبی پیغامات ڈال سکتے ہیں، احادیث ڈال سکتے ہیں، قرآنی آیت آپ ڈالیں، میں آپ کو منع نہیں کروں گا، لیکن اپنے گھر کی تصاویر خدا کے لیے نہ ڈالو، اپنے بیوی بچوں کی تصاویر خدا کے لیے نہ ڈالو. یہی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کڈنیپنگ فور رینسم کی وارداتیں، آپ کو پتا ہے کراچی میں تو کچھ بھی نہیں ہے، موزمبیق کے اندر کڈنیپنگ فور رینسم کی تعداد بہت زیادہ ہے اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ اغوا ہوتے ہیں اور اتنے پیسے دے کر کے لوگ اپنی جان بچا کے آتے ہیں کہ آپ اس کا سوچ نہیں سکتے. تو یہ جو مافیا ہے یہ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہے، ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہے اور ساری کی ساری انفارمیشن وہ اس سے حاصل کر لیتے ہیں. تو میں آپ سے کہوں گا کہ خدا کے لیے آپ اس سے بچنے کی کوشش کریں اور ساری چیزوں سے جو ہے ان چیزوں سے اپنے گھر والوں کی تصاویر کو ہٹا لیں، ورنہ یہ چیزیں آپ کے لیے مشکلات کا سبب بن جائیں گی. تو قرآن نے فرمایا، ولا تجسسو، اور جاسوسی نہ کیا کرو. اس کے بعد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدًا، اور یاد رکھو کہ تم ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کیا کرو. اب یہ غیبت کس کو کہتے ہیں اور اس کا کتنا بڑا گناہ ہے، یہ میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں. اہل علم فرماتے ہیں کہ کسی کو غائبانہ برا کہنا، پیٹھ پیچھے اس کے کسی عیب کو بیان کرنا، یہ ہماری زندگی کا یہ چیز حصہ بن گئی. برا مت ماننا. کوئی شخص آیا ہمارے پاس بیٹھا، دو چار آدمی بیٹھے ہیں، ہم نے اسے چائے پلائی، چائے پی کے چلا گیا. جب وہ چلا گیا تو ماں بہن سے کم کی گالی ہم نہیں بکتے. آ گیا اس کی ایسی کی تیسی، غریب کنگلا، پتہ نہیں کیا لینے آیا تھا، اوٹ پٹانگ باتیں ہم اپنے منہ سے نکالنی شروع کر دیتے ہیں. اگر اس کے سامنے ہم وہ باتیں کہیں تو اس کے دل میں نفرت کس قدر پیدا ہو جائے ہمارے لیے، اور ہم پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرنے لگ جاتے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ یہ غیبت ہے. آؤ میرے حضور کیا فرماتے ہیں، بڑی شاندار بات ارشاد فرمائی ہے. کیونکہ عموماً ہمارے ذہن میں یہ بات ہے کہ شاہ صاحب یہ عیب اس کے اندر ہے نا، جب ہی تو ہم نے بیان کیے، اگر عیب نہیں ہوتے تو ہم کیوں بیان کرتے. بعض لوگ یوں تاویل کرتے ہیں. آؤ حضور کا فرمان سن لو. حضور نے صحابہ کرام سے فرمایا، کیا تم لوگ جانتے ہو غیبت کیا چیز ہے؟ صحابہ کرام جانتے تھے کہ غیبت کیا چیز ہے، لیکن ان کا عشق، ان کی محبت اور رسول سے ان کی قربت، اللہ اکبر، ان کا ادب، میں حیران ہوتا ہوں. وہ جانتے تھے کہ غیبت کیا چیز ہے. سرکار نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا چیز ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جاننے والے ہیں، جانتے ہیں کہ غیبت کیا ہے، لیکن اللہ اور اس کا رسول زیادہ جاننے والے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ذہن میں رکھنے کی ہیں. عموماً میں آپ کو بتاؤں، کسی عالم کے ساتھ اگر اس کے قریب ہی چار پانچ آدمی بیٹھے ہیں اور ایک آدمی مسئلہ پوچھنے کے لیے آ گیا، شاہ صاحب آپ بتائیے کہ اس مسئلے کا کیا حکم ہے، ابھی شاہ صاحب سوچ رہے ہوں گے کہ برابر والا سب کچھ بتا دے گا. اب شاہ صاحب سے کیا پوچھتے ہو، اس کا حکم تو یہ ہے، اس کا حکم تو، چوچوں کو تو بند رکھو. علماء کا دماغ کتابوں پہ چل رہا ہے، تم نے فوراً ہی ٹھوک دیا مسئلہ، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، خدا کے لیے برداشت اپنے اندر پیدا کرو. جب عالم کے پاس بیٹھو، اس چوچوں کو بند کر کے بیٹھو اور بالکل ہوشیاری کے ساتھ بیٹھو. یہاں پر یہ بات بھی میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے بزرگوں سے سنا، عالم کے پاس بیٹھو تو زبان منہ بند کر کے بیٹھو، عالم کے پاس جب بیٹھو تو زبانیں بند کرو، منہ بند کرو، زبان کا خیال رکھو، اور اولیاء کے پاس جب بیٹھو تو دلوں کا خیال رکھو. علماء کے پاس بیٹھ کے کوئی غلط الفاظ زبان سے نکل گئے، فوراً فتوا لگ جائے گا. اور مرشد کے پاس بیٹھے، کوئی گندا خیال مرشد کے خلاف لے آئے، مرشد فوراً دل کے حال کو جانتا ہے، وہ تمہیں بتا دے گا. اللہ اکبر. اب یہ صحابہ کرام سے سیکھنے کی باتیں ہیں. صحابہ کرام سے عرض کی، صحابہ کرام سے حضور نے فرمایا، تم جانتے ہو کہ غیبت کیا چیز ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. حضور نے فرمایا، تمہارا اپنے دینی بھائی کی ان باتوں کو بیان کرنا جن کو وہ ناپسند سمجھتا ہو، یہ غیبت ہے. تمہارا اپنے دینی بھائی کی ان باتوں کو بیان کرنا جن کو وہ ناپسند سمجھتا ہو، یہ غیبت ہے. اللہ اکبر. صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ، یہ بتائیے اگر ہمارے دینی بھائی میں واقعی وہ باتیں موجود ہو. دیکھیں نا، کوئی شخص آیا گیا، ہم نے کہا بے وقوف ہے، اس کے سامنے کہیں تو برا لگے گا. آیا گیا کنجوس ہے، سامنے کہیں تو برا لگے گا، آیا گیا اس کی ماں ایسی ہے، اس کا باپ ایسا ہے، اس کی بہن ایسی، اس کی بیٹی ایسی، سامنے کہیں گے تو برا لگے گا یا نہیں لگے گا؟ اب صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر واقعی ہمارے دینی بھائی کے اندر وہ باتیں موجود ہو تو کیا ان باتوں کا کہنا بھی غیبت ہے؟ واقعی اس میں وہ باتیں موجود ہو، کنجوس ہو، بخیل ہو، واقعیتاً اس کے بعد اس کے اندر وہ باتیں موجود ہو، تو کیا اس کو بیان کرنا بھی غیبت ہے؟ حضور نے بڑی شاندار بات ارشاد فرمائی، اللہ اکبر، میں قربان جاؤں اپنے آقا کے، حضور نے فرمایا اگر اس کے اندر وہ باتیں ہوں گی جبھی تو تم اس کی غیبت کرنے والے کہلاؤ گے، اگر اس کے اندر وہ باتیں نہیں ہوں گی جب تو تم اس پر بہتان لگانے والے کہلاؤ گے، جو اس سے بڑا گناہ ہے، وہ یا غیبت بھی گناہ ہے اور بہتان بھی گناہ ہے۔ سرکار کریم علیہ السلام نے، آپ غور فرمائیں کہ کس طریقے سے اپنے غلاموں کی تربیت کی، آؤ ہم غیبت کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، جانتے ہو غیبت کتنا بڑا گناہ ہے؟ آئیے سنیے حضور کی زبان ناس سے، حضرت ابو سعید اور حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، اے لوگو سنو، غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے۔ حضور نے فرمایا غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے، سخت گناہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، غیبت زنا سے زیادہ سخت گناہ کس طرح سے ہے؟ تو حضور نے فرمایا، آدمی زنا کرتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما کر اسے بخش دیتا ہے۔ خدا کے لیے یہ مت سمجھ لینا کہ حضور نے زنا کی اجازت دے دی ہے، حضور فرما رہے ہیں، فرق بتا رہے ہیں۔ یہ مت سمجھ لینا کہ چلو مسئلہ آسان ہو گیا، زنا کر لو، توبہ کر لو، ابھی تو شاہ صاحب نے حدیث سنائی کہ اللہ توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ یہ سرکار فرق بتا رہے ہیں غلاموں کو، فرمایا بندہ زنا کرتا ہے توبہ کر لیتا ہے، اللہ توبہ کو قبول فرما کر اسے بخش دیتا ہے، لیکن غیبت کرنے والے کو اللہ تعالی اس وقت تک نہیں بخشے گا جب تک کہ اس شخص کو، جب تک کہ اس نے اس شخص سے معافی نہ مانگ لی ہو، جب تک اس کو وہ شخص معاف نہ کر دے کہ جس کی کہ اس نے غیبت کی ہو۔ آپ نے اگر کسی کی غیبت کی تو سرکار فرماتے اس وقت تک اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ آپ نے جس کی غیبت کی ہے وہ آپ کو معاف نہ کرتا۔ گویا یہ حقوق اللہ میں سے ہو گئی بات کہ جب تک بندہ معاف نہ کر دے تو اللہ تبارک و تعالی بھی جو ہے وہ معاف نہیں فرمائے گا۔ اب یہ آیت مقدسہ کا شان نزول، یہ بھی بڑا اہم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت دو صحابہ کرام کے متعلق نازل ہوئی۔ دیکھو حضور کا دور ہے اور یہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، تو میں اور آپ تو کس کھیت کی مولی ہیں، ہماری تو پھر کوئی بھی اوقات نہیں ہے نا۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں دو صحابہ کرام کے متعلق نازل ہوئی تھی، وہ اس طرح کہ ایک سفر میں دو مالداروں کے ساتھ حضور نے غریب آدمی کو ملا دیا۔ سرکار سفر کے لیے جا رہے تھے، دیکھا دو مالدار حضور کے غلام ہیں صحابہ، تو ایک غریب صحابی کو حضور نے ان کے ساتھ ملا دیا۔ وہ یا فرمایا یہ تمہارے ساتھ سفر کرے گا، تم کھاؤ گے تو اس کو بھی کھلانا، تم پیو گے تو اسے بھی پلانا، تم کام کرو گے تو اسے بھی اپنے ساتھ کام میں لگانا۔ منزلیں گزر گئیں، حضرت سلمان فارسی بھی ان دونوں کے ساتھ آ ملے۔ اب یہ چار افراد ہو گئے، تو اب ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، یعنی روٹیاں تھیں، سالن نہیں تھا۔ تو یہ دو جو تھے صحابہ کرام کے، جو بہت پیسے والے تھے، اس وقت مالدار تھے، انہوں نے اس غریب آدمی سے کہا کہ تم جاؤ حضور کے پاس اور حضور سے کہو کہ ہمیں کچھ سالن دے دے تاکہ ہم کھانا تناول کر لیں۔ اب یہ غریب صحابی یہاں سے نکلے حضور کے پاس جانے کے لیے, تو اب یہ جو دو موجود تھے حضور کے غلام, ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا, یہ شخص جس کو حضور نے ہمارے ساتھ کیا ہے, یہ شخص اگر کسی کنویں پر بھی چلا جائے نا تو اس کا پانی کم ہو جائے. اللہ اکبر, یہ بات انہوں نے اپنی زبان سے نکالی, لیکن اور کوئی غیب کیا, تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا, تم پہ کروڑوں درود. اب یہ بات تو آپس میں ان کی ہوئی, وہ غریب چلے گئے, حضور کے پاس پہنچے, سرکار نے فرمایا کس لیے آئے ہو؟ عرض کی, یا رسول اللہ آپ نے جن کے ساتھ مجھے کیا تھا نا تو سالن ختم ہو گیا ہے, آپ سالن دے دے گوشت والا تاکہ ہم سب مل کے روٹیاں کھا لیں. حضور نے فرمایا جا کر کے ان دونوں سے کہو کہ تم نے تو سالن کھا لیا ہے, تم نے تو گوشت کھا لیا ہے. اب یہ اٹھے ان کے پاس پہنچے, کیا ہوا, خالی ہاتھ آ گئے؟ کہا سرکار نے فرمایا تم نے تو سالن کھا لیا ہے. اور سرکار غلط بیانی نہیں کر سکتے, انہوں کہا خدا کی قسم ہم نے تو کھانا نہیں کھایا. اب یہ سب کے سب حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے, عرض کی یا رسول اللہ ہم نے تو سالن نہیں کھایا, ہم نے تو گوشت نہیں کھایا. سرکار نے فرمایا تم نے گوشت کھایا ہے, تم نے گوشت کھایا ہے. عرض کی یا رسول اللہ ہم نے تو گوشت نہیں کھایا. فرمایا اچھا, جب اس غریب کو تم نے میرے پاس بھیجا تھا تو کیا یہ تم سے نہیں کہہ رہا تھا کہ یہ آدمی اگر کسی کنویں پر بھی چلا جائے تو اس کا پانی خشک ہو جائے؟ یہ بات تم نے نہیں کی کیا؟ تم نے اپنے بھائی کی غیبت نہیں کی؟ یاد رکھو کہ اپنے بھائی کی غیبت کرنا یہ مردار گوشت کھانے کے برابر ہے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کی جو ہے وہ یہاں پر تربیت فرمائی. اب باتیں بہت ہیں, میں تھوڑا جلدی جلدی آگے بڑھتا ہوں, 5 منٹ میرے پاس ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ شب معراج مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو میں ایک ایسی قوم پر گزرا جو اپنے ناخنوں سے اپنے پہلوؤں کا گوشت کاٹتے تھے اور پھر ان سے کہا جاتا کھاؤ تم اس کو کہ جیسے کہ تم اپنے بھائی کا گوشت کھاتے تھے. اپنے ناخنوں سے گوشت نکال رہے تھے پہلوؤں کا اور ان سے کہا جاتا کھاؤ جس طرح کہ تم اپنے بھائی کا گوشت کھاتے تھے. تو سرکار نے جبریل سے فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو غیبت کیا کرتے تھے, یہ سزا ہے کہ جو ان کو یہاں پر مل رہی ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد آگے آئیے, 2-4 باتیں میں اور بیان کرتا ہوں جو یقیناً آپ کے ایمان کو جو ہے وہ جلا بخشنے والی ہے. حضور کریم علیہ السلام کے ایک غلام تھے, میرا حافظہ خطا نہیں کر رہا تو حضرت معیس رضی اللہ تعالی میم الف عین زے معیس, ان سے زنا ہو گیا, زنا انہوں نے کر لیا. اب زنا تو ہو گیا لیکن سکون نہیں مل رہا. یاد رکھو مسلمانوں, جن لوگوں کے ضمیر زندہ ہوتے ہیں اگر ان سے کوئی گناہ ہو جائے نا, وہ کسی بچے کے منہ پہ تھپڑ بھی مار دے تو رات کو انہیں نیند نہیں آتی, وہ کروٹیں بدلتے ہیں نیند نہیں آتی, یہ کیا کر دیا میں نے غصے میں, وہ معافی تلافی کرانے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ مائز سے یہ گناہ ہو گیا اور مائز نے زنا کر دیا, راتوں کو نیند نہیں آ رہی, بڑے پریشان ہیں, بڑے بے چین ہیں, کیا کیا جائے؟ فیصلہ کرتے ہیں کہ چلو میں حضور کی بارگاہ میں چلا جاتا ہوں اور اپنا گناہ پیش کر دیتا ہوں. حضور کی بارگاہ میں آ گئے, صحابہ کرام موجود ہیں, کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ میرے دل کی تسلی نہیں ہو رہی, رات دن بے چین رہتا ہوں, سکون سے نیند نہیں آ رہی. فرمایا کیا ہو گیا؟ یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے, میں نے زنا کر لیا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو اسلامی سزا ہے مجھے دے دیں, میں بڑا بے چین ہوں. مجھ سے زنا ہو گیا. حضور کریم علیہ السلام نے سنسار کرنے کا حکم دیا. اب ان کو بٹھایا گیا اور ان پہ پتھروں کی بارش شروع ہو گئی. سنسار کرنے کا حکم دیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کی سزائیں تو وحشیانہ ہیں. معاذ اللہ. اسلام کی سزائیں تو درندگی کا حکم دیتی ہیں. معاذ اللہ. ایک دور تھا کہ بنظیر بھٹو نے بھی یہی الفاظ کہے تھے. اگر آپ نے اخبار پڑھے ہو, اسلام کی سزاؤں کو بنظیر بھٹو نے وحشیانہ کہا تھا. اسلام کی سزاؤں پہ بڑی تنقید کی تھی. لیکن جو بات بنظیر نے کہی تو جس طریقے کے ساتھ اس کا معاملہ ہوا وہ بھی پوری دنیا نے دیکھا کہ کس بے دردی کے ساتھ اس کو مارا گیا. میں کہتا ہوں خدا کی قسم, اگر اس ملک میں امن پیدا کرنا چاہتے ہو, عدل و انصاف پیدا کرنا چاہتے ہو, تو کمیونزم سوشلزم اس ملک کے اندر امن پیدا نہیں کر سکتا. تمہارے ملک کی یہ جمہوریت اس ملک میں امن نہیں لا سکتی. اس ملک کے اندر اگر کوئی نظام امن اور استحکام پیدا کر سکتا ہے تو وہ آمنہ کے لال پیارے مصطفیٰ کا نظام ہے, حضور کا نظام ہے. تم 6 مہینے کے لیے نافذ کر کے تو دیکھو, اگر عدل نہ آئے, میں زندہ رہوں تو مجھے جوتیاں مارو, مر جاؤں تو میری قبر پہ جوتیاں برسانا کہ ہاں آپ نے جھوٹ کہا تھا. 6 مہینے کے اندر اسلام عدل نافذ نہیں کر سکا. اسلام ہی وہ طاقت ہے جو دہشت گردوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے. اسلام ہی وہ قوت ہے. اسلام ہی وہ نظام ہے جو لوگوں کے گھر کی دہلیز پر انصاف کو فراہم کرتا ہے. کوئی اور نظام انصاف کو فراہم نہیں کر سکتا. حضرت مائز آئے, یا رسول اللہ یہ ہو گیا. اچھا حضور جانتے ہیں میرے غلام ہیں. آج ہوتا کیا ہے, بڑا جرم کرے تو چھپا لیتے ہیں, چھوٹا جرم کرے تو اس کو لٹکا دیتے ہیں. حضور نے فرمایا اسی وجہ سے قومیں تباہ ہوئی کہ بڑا جرم کرتا تھا اس کو چھوڑ دیتے تھے, چھوٹا جرم کرتا تھا اس کو سزا دیتے تھے. اسی وجہ سے قومیں تباہ ہوئی. حضور نے فرمایا مائس تم نے زنا کیا, جس زنا کیا سنسار کرنے کا حکم دے دیا. سنسار پتھروں کی بارش ہو گئی, چاروں طرف سے پتھر پڑنے لگ گئے. اور حضرت مائس جو تھے وہ زخموں کی تاب نہ لا کے انتقال کر گئے. اب یہ معاملہ چل رہا تھا, ایک شخص دوسرے سے کہنے لگا یار یہ مائس کو دیکھو بڑا عجیب آدمی ہے, اللہ نے تو اس کے عیب کو چھپا لیا تھا, اس کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ حضور کے سامنے آ کر کے عیب بیان کرتا کہ میں نے زنا کر لیا. دیکھو اب اس کا حال کیا ہو گیا, چھپا لیتا تو بچ جاتا. یہ الفاظ انہوں نے اپنی زبان سے کہے. حضور رسالت ماس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے وہ کلمات سن لیے. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کانے لالے کرامت بلا کو سلام, وہ الفاظ سن لیے. اب یہ سب سارا معاملہ ختم ہوا تو حضور سواری پہ سوار ہو کے اور یہ سارے لوگ سواری پہ سوار ہو کے آگے بڑھے. حضور آگے بڑھتے گئے, راستے میں حضور نے دیکھا کہ ایک گدھا ہے جو مرا ہوا ہے. سرکار نے فرمایا کہاں ہے وہ دونوں. اب حضور نام لے رہے ہیں, وہ تو پیچھے مجمع میں باتیں کر رہے تھے ایک دوسرے سے. حضور نام لے رہے ہیں, لاؤ دونوں کو بلا کے لاؤ. دونوں آ گئے. جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کھاؤ اس گدھے کا گوشت, اس مردار کا گوشت کھاؤ. یا رسول اللہ ہم سے کیا غلطی ہو گئی. فرمایا جب ہم سزا دے رہے تھے مائس کو, تم نے ادھر کھڑے ہو کے آپس میں نہیں کہا کہ مائس کو دیکھو اللہ نے تو اس کا گناہ چھپا دیا تھا, اس کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ اپنا گناہ بیان کرتا. غیبت کی تم نے اپنے بھائی کی, گوشت کھاؤ. تم کیا سمجھتے ہو مائس کو پتھر مارے تو مائس ختم ہو گیا. فرمایا غلط, مجھ مصطفیٰ کی نگاہیں دیکھ رہی ہے. میرا غلام مائس تو جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے. تم کیا سمجھتے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری نگاہیں دیکھ رہی ہے, تم اسلام کی سزاؤں کو کیا سمجھتے ہو, تم نے کہا پتھر مارے مر گئے ہماری، میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں وہ جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے. اللہ اکبر. تو حضور رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے وہ غیبت کی سخت طریقے سے جو ہے وہ مذمت فرمائی. ایک آخری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی غیبت کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، یہ بات آپ غور سے سن لیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی غیبت کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے. اب وہ کون کون سے ہیں؟ ابو زکریا محی الدین ابن شرف نووی، 676 میں ان کا انتقال ہوا. مسلم شریف کی شرح میں فرماتے ہیں شرعی اغراض و مقاصد کے لیے کسی کی غیبت کرنا جائز اور مباح ہے. 6 صورتیں ہیں اس کی. پہلی صورت، مظلوم کا حاکم کے سامنے کسی ظالم کے ظالمانہ عیوب کو بیان کرنا تاکہ اس کی داد رسی ہوتی ہو، جائز. کسی شخص کو برائی سے روکنے کے لیے کسی صاحب اقتدار کے سامنے اس کی برائی کو بیان کرنا تاکہ وہ روب و دبدبا دکھائے، یہ برائی سے رک جائے، جائز. مفتی کے سامنے کسی کا فتویٰ لینے کے لیے اس کے عیب کو بیان کرنا، جائز. مسلمانوں کو شر فساد اور نقصان سے بچانے کے لیے کسی کے عیب کو بیان کرنا، مثلاً جھوٹے راویوں کو بیان کرنا، جائز. جھوٹے گواہوں کو بیان کرنا، جائز. بد مذہبوں کی بد مذہبی کو بیان کرنا، دیکھو ان کے مولویوں نے یہ لکھا یہ لکھا یہ لکھا، جائز. اسی طرح شادی بیاہ کے معاملے میں مشورہ کرنے والے سے فریق ثانی کے عیوب کو بتانا، یہ بھی جائز ہے. کوئی شخص اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہے، آپ پڑوسی ہیں، آپ کے پاس آتا ہے کہ میں اس کے گھر میں بیٹی دینا چاہتا ہوں، آپ بتائیے لڑکا کیسا ہے؟ لڑکا شرابی ہے، آپ اس کو بتا دیں لڑکا شرابی ہے. لڑکا زانی ہے، آپ بتا سکتے ہیں کہ لڑکا زانی ہے. لڑکا سود خور ہے، آپ بتا سکتے ہیں کہ لڑکا جو ہے وہ خود سور وہ جو ہے سود خور ہے. جب آپ اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دینا پسند نہیں کرتے تو دوسرے کا گھر تباہ کرنا کیوں پسند کرتے ہو؟ مسلمانوں، یاد رکھو کہ اس کے عیبوں کو بیان کرنا شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. اسی طرح خریدار کو نقصان سے بچانے کے لیے سامان یا سودا بیچنے والے کے عیبوں کو بیان کرنا، یہ جائز ہے. فلاں سے سامان آپ لیں گے، اس میں یہاں پر ڈنڈی مارتا ہے، یہاں پہ خرابی کرتا ہے، خراب خان اگر ہے تو اس کو الٹا لپیٹتا ہے تاکہ شروع میں اچھا دکھائی دے، خراب تو کون گنتا ہے آخر کا. تو آپ خدا کے لیے اس سے بچ کے رہیں، آپ کو نقصان ہوگا، جائز ہے. جو شخص علل اعلان فسق و فجور کرتا ہو، بدعات اور معصیت کا مرتکب ہو، اس کے عیبوں کو بیان کرنا، جائز. کسی شخص کو کسی شخص کی شناخت اور پہچان بتانے کے لیے اس کے عیب کو بیان کرنا، جیسے جاوید تو علاقے میں کئی ہیں، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ صاحب وہ جاوید جو اندھا ہے اس سے ملنا چاہتے ہیں، یہ عیب نہیں ہے، یہ نشانی بتانا ہے، جائز ہے. دودھ والا بالکل بتا سکتے ہیں آپ، وہ ویلڈنگ کا جو کام کرتا ہے آپ بتا سکتے ہیں، وہ جو کاڑا ہے آپ بتا سکتے ہیں. اس طرح سے بیان کرنا فقہ کرام نے جو ہے وہ اس کی بھی اجازت دی ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کوئی شخص لڑکی کا رشتہ لینے آئے، آپ جانتے پڑوسی وہابی ہے، بتاؤ یہ خبیث وہابی ہے، بتاؤ دیوبندی ہے، بتاؤ کھٹمل ہے، بتاؤ اہل حدیث ہے، خدا کے لیے چھپاؤ نہیں، بتاؤ تاکہ اس عورت سے جہاں شادی ہو نسلیں گستاخ پیدا نہ ہو، اس کی عاشق رسول کے گھر میں شادی ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ اللہ نسلیں اس شیطان رسول پیدا فرما دے، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں دماغ میں رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو. ایک بار پھر اعلان سماعت فرما دیجئے، 24 تاریخ بروز جمعرات رات 10:30 سے 11 بجے تک وائی ایم سی گراؤنڈ میں انشاءاللہ تعالی عظمت عثمان غنی کانفرنس ہم منعقد کریں گے. اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں یہ وہ دن ہوگا جب سارے کھٹمل مل کر عید غدیر منا رہے ہوں گے, صحابہ کرام کو گالیاں دے رہے ہوں گے, ہم وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جو اس جگہ پر بیٹھ کر صحابہ کی شان بیان کر رہے ہوں گے. انشاءاللہ تعالی آپ سب کو دعوت ہے اس میسج کو آپ عام کیجئے, ہم اس کام کو اب پھیلانا چاہتے ہیں, آگے بڑھانا چاہتے ہیں. آپ دعا کریں کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کی مدد فرمائے اور ہم سارے سنی نوجوان ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.